คอลัมน์คำคมชวนคิดที่อยากเป็นคนดี 100% มันเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งใจเป็นคนไม่มีทุกทางใจจะง่ายกว่าถ้าทำถูกทางจะค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความดีขึ้นจนเต็มร้อยไปเองพี่ดังกรีนสอนน้องแบ่งปันโดยโบเราอาจคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยนั่นเพราะไม่เคยแสวงหาหนทางที่จะได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นหรือคิดแต่เรื่องของตัวเองมากไปจนไม่มีเวลาได้เปิดตาเปิดใจดูว่าโลกใบนี้มีคนที่ต้องการความรักและกำลังใจจากเรามากแค่ไหนโดย Ames at Diary ClubForgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. การให้อภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตแต่มันสร้างอนาคตที่เปิดกว้างได้โดยพอลเบอร์ซ่าสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์ If you don't like something, change it.If you can't change it, change the way you think about it. ถ้าคุณไม่ชอบอะไรบางอย่างก็จงเปลี่ยนมันแต่ถ้าเปลี่ยนมันไม่ได้ก็จงเปลี่ยนความคิดต่อสิ่งนั้นซะโดย Mary Engelbright สรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์เสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาคลึกซึ้งแล เพียงแรกแลมันดาลปิติเออผลพันนาเห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับสิ่งรอบกายกลับกลายที่ร่มสิ้น